ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie, plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. W Pradze rusza nieformalny szczyt NATO, jednym z tematów dozbrojenie Ukrainy. Po polskich, po ulicach polskich miast i miasteczek przeszły procesje Bożego Ciała. 2 lata więzienia dla szwajcarskiego producenta serów. Dozbrajanie Ukrainy, wzmocnienie obrony powietrznej NATO i przygotowania do lipcowego szczytu w Waszyngtonie to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych sojuszu w Pradze. To narada nieformalna, więc nie zapadną konkretne decyzje. Nieformalna narada pozwala na nieskrępowaną dyskusję. Ministrowie będą na sali obrad sami, bez towarzyszących im delegacji. Kluczowy temat to Ukraina i dalsze dozbrajanie przez Zachód. Najpilniejszą potrzebą jest obecnie zwiększenie dostaw obrony powietrznej, zwłaszcza tych najbardziej zaawansowanych. Powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ale dyskusje będą też dotyczyć samego sojuszu. Rozważamy propozycję wzmocnienia obrony powietrznej na cały terytorium NATO, powiedziała ambasador USA przy sojuszu Julian Smith, dodając, że o szczegółach będzie mowa na lipcowym szczycie w Waszyngtonie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Ukrainie trwają intensywne walki, a Rosjanie stale zwiększają intensywność ostrzału ukraińskich pozycji. Polska wolontariuszka z Fundacji Pogoń Ruska, Aldona Hartwińska, zauważa, że w ciągu ostatnich tygodni widać poprawę morale ukraińskich żołnierzy. Jej zdaniem wpływ na to mogą mieć docierające do Ukrainy dostawy amunicji z USA, a również zmiana pogody i poprawa warunków, w której żyją obrońcy. Przede wszystkim przyszła wiosna, jest już ciepło, więc to jest coś, co wpływa zdecydowanie na morale żołnierzy, bo nie muszą marznąć. Do tego nareszcie artyleria może pracować. Codziennie gdzieś pojawiają się informacje o tym, gdzie znowu atakamsy uderzyły, w jakąś dużą bazę, także morale zaczynają być coraz lepsze i mam wrażenie, że gdzieś idzie to ku lepszemu. Od 10 maja rosyjskie wojska próbują przełamać obronę sił zbrojnych Ukrainy na północy obwodu charkowskiego. Walki toczą się tam w dwóch głównych kierunkach, zwłaszcza w Wowczańsku. Prezydent Zełenski powiedział, że straty na tym kierunku wynoszą 8-1 na niekorzyść wroga. Ulicami Warszawy przeszła centralna procesja Bożego Ciała. W procesyjnym orszaku licznie uczestniczyło duchowieństwo, wojsko i mieszkańcy stolicy z dziećmi sypiącymi kwiaty i dzwoniącymi dzwonkami. Jestem osobą wierzącą i w ten sposób daję wyraz tej wierze. I w czasach komuny, w trudnych czasach wcześniej jeszcze, zawsze była to jakaś manifestacja i patriotyzmu i miłości do Boga, do ojczyzny, do Kościoła. Także wydaje mi się, że po prostu trzeba to podtrzymać. Moc daje nam właśnie Eucharystię do tego, żebyśmy wychodząc ze świątyni, przekraczając próg, nieśli to dalej, budując cywilizację miłości. Obchody Święta Bożego Ciała poza wymiarem kościelnym mają też wymiar ludowy. Mówił o tym w Polskim Radiu Mariusz Raniszewski z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wierzono m.in., że poświęcone brzozowe witki i wianki z przystrojonych ołtarzy chronią przed niebezpieczeństwem i czarownicami. Zabierano te roślinne elementy do domów, wieszano nad drzwiami, nad świętymi obrazami, umieszczano również w gospodarczych pomieszczeniach, wkładano w zagony. To wszystko miało zabezpieczyć przed złym wpływem czarownic. Początki obchodów Święta Bożego Ciała sięgają XIII wieku. To jedna z najstarszych kultywowanych tradycji w Polsce. Niektóre obrzędy zostały nawet wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, jak w Spycimierzu na ziemi sierackiej, gdzie są układane kwietne kobierce przez całą wieś. Na koniec Szwajcaria. Na 2 lata więzienia skazał tamtejszy sąd producenta serów. Po spożyciu jego produktów 7 osób zmarło, a 13 poważnie zachorowało. Ofiar mogło być więcej, ale wyrok dotyczy tylko udowodnionych przypadków. Zgony i zachorowania wywołała groźniejsza od salmonelli bakteria Listeria. Producent dostarczał sery wielu klientom, wysyłał też próbki do kantonalnego laboratorium. Tam w 2020 roku bakteria została wychwycona. Wydano wtedy ostrzeżenie dla 26 produktów serowarni, ale dla wielu osób było już za późno.

Studio już z nami Magdalena Frankowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magdalena Frankowska uśmiecha się. To jest bardzo dobra wiadomość, ale jak nie uśmiechać się, skoro znamy już wyniki konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2023. Zacznijmy od samego początku, czyli od konkursu. Konkurs znakomity. Konkurs, który ma ogromną tradycję, wieloletnią, ale też konkurs, który no, zyskał trochę powietrza, bo czasem zdarza się tak, że konkursy czy przeróżne wydarzenia organizowane przez lata, one się tak osadzają. Natomiast mam wrażenie, że te najpiękniejsze polskie książki wpadły w jakiś nowy tor, jakiś skrzydeł dostały. Opowiedz trochę, jak to dzisiaj wygląda i czym w ogóle ten konkurs jest. Tak jak powiedziałaś, to jest, nie wiem, czy nie najstarszy tego typu konkurs w Polsce, ponieważ zawiązał się w 1957 roku, kiedy grupa zapaleńców z Romanem Tomaszewskim z różnych wydawnictw powołała właśnie konkurs, który zmieniał swoją nazwę parokrotnie. Był to konkurs na książkę roku. Teraz nosi od 3 lat, odkąd ja zajęłam się komisarzowaniem temu konkursowi. Pomyślałam, że jednak nawiążemy analogicznie nazwą do innych konkursów na świecie tego typu i nazywają się teraz Najpiękniejsze Polskie Książki. Jesteśmy w takiej sieci międzynarodowych konkursów. Także książki zgłaszane na nasz konkurs mają później życie międzynarodowe. Jadą do Lipska i Frankfurtu na konkurs na najlepiej zaprojektowaną książkę świata. A to są już bardzo znane konkursy i miejsca, do których zjeżdża cały świat właściwie. Tak, tak. To są wielkie targi, a później jeżeli zdobywamy nagrody lub wyróżnienia, to się zdarzyło kilkanaście razy w ostatnich latach, jadą na wystawy, na przykład w ostatnim roku to było Muzeum Drukarstwa w Tokio, Muzeum Designu w Reykjaviku, były w Norwegii na festiwalu Weltformat w Lucernie. Także jest to rzeczywiście prestiżowa rzecz, a poza tym wszystkie nagrodzone i wyróżnione książki w naszym konkursie trafiały do zbiorów Biblioteki Pisarstwa i Drukarstwa w Lipsku. Także myślę, że to jest taki wyznacznik też rangi tego konkursu. A co się dzieje? No spełniamy swoje marzenia. Chcieliśmy, żeby ten konkurs jakby przyciągnął nową publiczność, żeby osoby, które nie miały wcześniej odwagi nadsyłać książek, żeby się odważyły, żeby młode osoby próbowały swoich sił, żeby osoby, które są starsze, ale też jakby nie zawsze się zgłaszały, żeby jednak w to uwierzyły na nowo i realizują takie marzenia. Ja mam, moi koledzy i koleżanki często są dużo starsi ode mnie, ale zapału im nie brakuje, więc tak naprawdę my jesteśmy takim dosyć ciekawym zespołem. Na pewno pomogło założenie Instagrama The Most Beautiful Polish Books, który prowadzę i który właśnie też jest takim medium, który szybko, błyskawicznie w zasadzie trafia do całej siatki społecznej, projektowej, międzynarodowej również. Mamy bardzo fajny kontakt z różnymi osobami. Zrobiliśmy dwie wystawy na Tajwanie, w Muzeum Projektowania w Tajpej i w Ilan, w takim mieście, które jest z gorących źródeł. No i staramy się po prostu, ja pracuję społecznie, to jest moja taka jakby jedna z pasji. I no i robię, co mogę. Co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że z roku na rok jest też coraz wyższy poziom. Dostajemy coraz więcej książek. Ostatnio 200 kilkadziesiąt tytułów przyszło. 118 wydawnictw. To jest naprawdę dużo, a te książki są wielokrotnie na tak wysokim poziomie, że mamy trudny orzech do zgryzienia, ale to oczywiście nas cieszy i no naprawdę jest parę zachwytów. I po raz drugi w historii konkursu przyznaliśmy w związku z tym Grand Prix. No i mamy 64. konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Mówisz, trudny orzech do zgryzienia. Bo chcielibyśmy nagrodzić więcej. Ja wiem, ale ja tutaj ale czuję, że tak za bardzo ja czuję, że po drugiej stronie ciężki orzech do zgryzienia mają słuchacze i słuchaczki, zastanawiając się, czym są najpiękniejsze polskie książki. Czym jest to najpiękniejsze? Jakie to są kryteria? Czy to trochę jest tak, że oceniamy książkę po okładce? Czy zaglądamy do środka? Patrzymy się tylko na to, jak jest zaprojektowana, jak się komunikuje z całą treścią i jak to wygląda już w tej pracy takiej bardzo trudnej jury, czyli pracy, która całościowo ma ocenić i wybrać. Tak naprawdę to oceniamy wszystko. Patrzymy na książkę jako obiekt, który jest wielowymiarowy. Jeśli chodzi o kategorię najpiękniejszą, myślę, że oczywiście jak ze wszystkimi tego typu kategoriami można mówić, że jest to kategoria względna, ale jednak myślę, że każdy czytelnik czy czytelniczka, jak biorą piękną książkę do ręki, najlepiej jednak mieć ten kontakt bezpośredni, bo rozmawiamy tu o książkach drukowanych, wie od razu, kiedy ma do czynienia z piękną książką. My oceniamy wszystko, zgodność konceptu i formy, poziom realizacji poligraficznej, dobór papieru, dobór oprawy, jakość wykonania, ale jakość też oczywiście projektowa. Także oryginalność, na przykład w tym roku wydaje mi się, że duży nacisk położyliśmy na oryginalność, w ubiegłym roku był to też zrównoważony rozwój. To zawsze zależy od składu jury, które się zmienia trochę co roku. Wprowadzamy nowe osoby, to znaczy ja zapraszam nowe osoby, bo to jest moja rola. I to jest też bardzo ciekawe, bo w zasadzie często nas się pytają, czy się kłóciliście w tym roku. No właśnie nie. W tym roku mieliśmy w zasadzie takie wspólne zachwyty i to było bardzo ciekawe. Nie kłóciliśmy się, ale mieliśmy wspólne zachwyty. To ładnie, tak. Bo jak często przychodzą członkowie i członkinie jury, to lubią powiedzieć, o kurczę, pióra fruwały. A tutaj to oznacza, że no, jednak... No tutaj w przypadku Grand Prix było w wydobosie zbiorowe... Ach. To w takim razie ogłaszajmy. Może najpierw podaj nam adres strony internetowej, na której podejrzymy wszystkich zwycięzców i zwyciężczynie. To jest? ptwk.pl To teraz klikamy sobie i możemy już sprawdzać wszystkie najpiękniejsze. Tak, tam jest prezentacja i tam jest też katalog w postaci PDF-a, więc można sobie poczytać po polsku i po angielsku. Jest dwujęzyczny, można wysłać jakimś znajomym, którzy chcieliby się zorientować, co się dzieje w polskim projektowaniu książek z zagranicy. Także myślę, że to też jest taka fajna rzecz, która w tym roku się nam udała. No i też oczywiście są tam laudacje, które napisaliśmy dla nagrodzonych książek. To teraz może tylko skorzystajmy z tej okazji, że jesteś w studio. Mhm. Grand Prix poszło w ręce Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, projektanta Ryszarda Bienerta, autora fotografii Andrzeja Grabowskiego i oczywiście ważna też jest drukarnia Drukmania, czyli Poznań. Co jest w tym projekcie, tak króciutko, takiego, co was właśnie poruszyło i wszyscy zgodnie powiedzieliście, ach? No, przede wszystkim tam zachwyca rozmach projekt sam. To jest bardzo z dużych rozmiarów pudełko, które po otwarciu ukazuje nam dwie publikacje. Mamy tam zderzenie takiego rozmachu fotograficznego i projektowego z surowością użytych materiałów. Jest to publikacja jubileuszowa na 50-lecie, więc udało się uniknąć patosu, jednocześnie uzyskać spektakularny efekt. Zachęcam do obejrzenia. Myślę, że będzie taka okazja 1 lipca w księgarni Będzmiana w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej. Jak już po raz trzeci pokażemy właśnie nagrodzone książki i ponieważ jest to księgarnia, to mam nadzieję, że jeżeli nie wszystkie, to większość tytułów będzie można sobie zakupić. Będzmiana, księgarnia, żelazny punkt na kulturalnej mapie nie tylko Warszawy, tak, ale Polski. Wspaniałe miejsce. Pozdrawiamy wszystkich Będzmianowiczów i tak, Zmianowiczki. Cieszmy się. Najpiękniejsze polskie książki. Ten konkurs już rozwiązany. 64. już konkurs, tak, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. A poza tym to jest coroczny konkurs. Ja jeszcze chciałam zaprosić, ponieważ Radio Ogólnopolskie 18 czerwca o 17.30 w Gdańskiej Bibliotece Miejskiej będę gościnią takiego cyklu Oko na Książkę. Będę opowiadać w konkursie na zaproszenie m.in. Muzeum Ilustracji, które jest tam planowane, i Agnieszki Dziewulskiej. Serdecznie Państwa zapraszam. 18 czerwca, 17.30 w Gdańsku. Magdalena Frankowska, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A my oczywiście możemy już sprawdzać te wszystkie polecenia i zapowiedzi. To co? Kochajmy książki? Kochajmy książki, cieszmy się nimi i twórzmy coraz piękniejsze. Niech się spełni. Niech się spełni. Dripping wild side, sabe que comparto el slay con extra salsa. Ahora todo da igual, gato negro, pura vida, mala mía, perspectiva, cambia día a día. Tira la moneda, ver si la quedas o la levanta, esta don't plug, sigue en la ronda. Vaya, vamos metiéndole onda a la vida, esta onda, casi la doy por perdida. Pero cambio la mira, estamos tira que tira. Tilo Caribe, ron con cola, moviendo la cola. You know, seguimos la ola, andamos con la crew. Ay, qué bruto, girando los canutos, pa' anestesiar este vaivén. Ven, ven, que te quiero ver, pa' anestesiar este vaivén. Ven, ven, que te quiero ver, despertar junto a mí. Ay, qué rico, please. Cerquita de mi almohada sin hacer nada de nada. Si lo querés, tú ya lo tenés. El ritmo lo tuyo. Qué rico el cheesecake en pijamas. Ya nadie llora, ya nadie añora. Mira la ñora cómo camina. Ella vacila, ella me mira. Ella divina, la cama vacía. Tiro la moneda, será que te queda. Somos el yin y el yang. Kai Dream Team. Playa arena, la luna está llena. Fruta tropical, lista pa' licuar. Tómate un sorbo, está dulce, pero no empalaga. Démosle bimba, estamos la misma, estamos la misma. Démosle bimba, estamos la misma, estamos la misma. Si la querés, ajá, tal vez la tenés. Démosle bimba, la moneda, pa' ver si te queda. Si la querés. Tequiero Bem Bem, ale to wybrzmiało. Ona to kostarykańska MC, on argentyński producent, Don Plock i świetna Macha Kido. Połączyli się tutaj w utworze Tripeando. Tworzą bardzo ciekawą scenę argentyńską, nową scenę elektroniczną. Tam dzieje się naprawdę bardzo dużo, a ci, którzy jeszcze tego nie wiedzą po Terra Cultura, na przykład zeszłotygodniowym, to niech się teraz dowiedzą, że takiej muzyki w tym programie będzie bardzo dużo, więc tę muzykę z Ameryki Łacińskiej, czy też czasem z Afryki będę tutaj przybliżać. Bardzo to jest intrygująca scena, no to myślę, że teraz możemy popłynąć sobie na drugą nogę z kolejnym duetem. Como un espejo me miro y al mirarme miro a otros. El mismo canto del río es el canto de nosotros. Y cuando llega el vacío ya no hay uno y somos todos. Como la risa del río es la risa de nosotros. Yes. I kolejny płomienny duet, tym razem Kolumbijczyk La Torre. To jest jeden zresztą z najciekawszych teraz młodych producentów kolumbijskich, no, który coraz mocniej też zaznacza się na całej scenie latynoskiej, a zaraz do niego klasyk, fantastyczny producent Chancha Villacirquito. No i takie połączenia nieraz jeszcze Państwo usłyszą w Terra Cultura. Podobnie jak nieraz jeszcze w tym programie usłyszą Państwo o teatrze. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, w naszym cyklu dziś zabiorę Was do tajemniczego ogrodu. Frances Hodgson Barnett, Teatr Chorzycy w Toruniu, zrobił ten spektakl w reżyserii Sławomira Narlocha, którego produkcję już widziałyśmy i który znany jest z przepięknej narracji, takiej tajemniczej i bajkowej na scenie. No i tutaj rzeczywiście zgotował prawdziwą ucztę całym rodzinom toruńskim, bo ja byłam na spektaklu popołudniowym, niedzielnym, gdzie bardzo dużo było właśnie rodzin na widowni. I ja wyszłam taka otulona czymś dobrym, serdecznym, taką nadzieją i takim spełnieniem sztuce. Naprawdę niezwykle piękny i starannie przygotowany spektakl. Wiem od aktorów, którzy grali w tym spektaklu, bo miałam taką przygodę, że poprzedniego dnia miałam być na zupełnie innym spektaklu, ale nie dojechałam, bo się zepsuł pociąg i widziałam ten spektakl dwa razy. To znaczy, w sobotę widziałam go od strony kulis, bo przyjechałam spóźniona i widziałam, jak aktorzy wbiegają i wybiegają na scenę i no widziałam ich w kostiumach i to było bardzo ciekawe, takie spojrzenie powiedziałabym od drugiej strony, a potem w niedzielę widziałam spektakl od właściwej strony, czyli od strony widowni. Polecam, jeśli ktoś z Państwa będzie miał takie doświadczenie, bo to było naprawdę niezwykle budujące. Przede wszystkim widać, jak ten zespół świetnie sobie ze Sławomirem Narlochem tą historię wymyślił. Mhm. To znaczy, oni mają bardzo ciekawe kostiumy, to są bardzo dowcipne kostiumy i takie, które bardzo silnie charakteryzują postaci. Tajemniczy Ogród jest dość znaną opowieścią, chociażby dzięki filmowi Agnieszki Holland. Zresztą miałam przyjemność rozmawiać z młodą widzką lat 10, która powiedziała mi, że jednak film lepszy, także pani Agnieszko, myślę, że będzie pani miło, jeśli pani tego wysłucha. Dla mnie ten spektakl miał taki walor, że on był bardzo rozśpiewany, bardzo dynamiczny i bardzo pięknie były zagrane również role zwierząt. Mhm. Część aktorów grała ptaki, grała inne zwierzęta i tutaj szczególnie uwodzący był Rudzik Arkadiusza Walesiaka, pani Rudzikowa Anny Magalskiej, lisica Joanny Rozkosz. No naprawdę wspaniale oni grali zwierzęta bez takiej przesadnej gry i takiego infantylnego pokazywania dzieciom, że oto jestem lisem, czy oto jestem ptakiem. To naprawdę było bardzo pięknie zrobione. Bardzo dowcipne były role poboczne, takich opiekuńczych i zabawnych kucharek. Małgorzaty Abramowicz, Matyldy Podfilipskiej, Agnieszki Wawrzkiewicz. To są aktorki znane toruńskiej publiczności, więc przemiłe było to, że jak one się pojawiały na scenie, natychmiast było ożywienie i brawa młodszej widowni. W ogóle widownia młoda reagowała bardzo żywiołowo, tam były piosenki, dzieci śpiewały, więc jak rozumiem, były nie pierwszy raz na tym, skoro mogły już zaśpiewać. Mam pytanie, bo Sławomir Narlochowi znany jest z tego, że przygotowując spektakle dla dzieci, tych historii jest zazwyczaj takie drugie dno. Ja pamiętam, oglądałyśmy Alicji, Kraina Czarów w Teatrze Narodowym. Też piękny spektakl. Tak, i ten spektakl nie był historią tylko małej dziewczynki, ale też spektaklem o przemijaniu, o odchodzeniu. A czym był Tajemniczy Ogród Narlocha? Tak, w Toruniu. To była taka historia o tym, że tylko rozmowa i więź z drugim człowiekiem ratuje nas przed smutkiem, przed chorobą i przed osamotnieniem. No bo jak pamiętacie państwo, Mary, grana przez Adę Dec, wcale nie chce zamieszkać w Tajemniczym Ogrodzie, ale dzięki przyjaźni z Colinem, którego grał Michał Darewski, nagle poznaje świat przyjaźni z nim, z chorym chłopcem, świat zwierząt i poznaje też historię chłopca i jego ojca, granego przez Pawła Kowalskiego, który jest dosyć surowym, kostycznym panem, stanowczym, który nie okazuje mu uczuć, a on tych uczuć bardzo pragnie. I to jest taka metaforyczna opowieść, która mówi nam o tym, że w sytuacjach trudnych ratuje nas zawsze drugi człowiek. I to niekoniecznie ktoś bardzo bliski, o kim myślimy, że powinien, ale na przykład kucharka, która jest serdeczna, na przykład pokojówka, która potrafi wysłuchać i założyć ulubioną wstążkę Mary, żeby jej było milej w ciągu dnia. Ten spektakl daje nadzieję, takie ukojenie i jesteśmy w takim dobrym nastroju i w takim przekonaniu, że świat nie musi być taki zły. Myślę, że tego typu spektakle są naprawdę wspaniałe dla oglądania i dla myślenia sobie o tym, no czym nasze życie jest, a czym chcielibyśmy, żeby było. No bo jeśli moje życie ma wyglądać tak jak Tajemniczy Ogród Sławomira Narlocha, to bardzo proszę. Szczególnie, że zwierzęta są dla mnie ważne, a tam ten świat zwierząt i ludzi przenika się i żyje niezwykle zgodnie, harmonijnie i z takim głęboko ukrytym sensem. Po prostu przyjaźń i miłość to są największe wartości. Warto się tego trzymać i z tym państwa zostawimy. No bo tak jest, Magdaleno, prawda? Przyjaźń tak, jest najważniejsza. Ale trzeba o tym pamiętać. Co do miłości, to mam pewne wątpliwości, ale przyjaźń na pewno. No to jest historia na zupełnie inną rozmowę. Tak czy siak, zapraszam serdecznie na Tajemniczy Ogród do Teatru Chorzycy w Toruniu. Zostawiły nas Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz z tym pytaniem. Na przykład takim pytaniem, kto jest lisem, kto jest ptakiem. Sprawdźmy to w Teatrze Chorzycy w Toruniu. Tajemniczy ogród. To jest spektakl w reżyserii Sławomira Narlocha. A my za chwilę ruszymy jeszcze do zupełnie innego świata. Cabios, saldré del armario. Bye bye este mundo después de 10 años. No quiero estar sola, tampoco observada. ¿A qué realidad estaré condenada? Sobreestimulada, apuntalada. Lejos del cibermundo me ataré a mi cama. Amordazada, jamás aniquilada. Luego de esta detox seré la dueña llama. Wybrzmiały. Fantastyczny duet Amiga, a z nami już kolejny duet. Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Karolina Sakowicz. Duet z Centrum Archiwistyki Społecznej. To my. No i to jest, to jest świetna wiadomość. Zgrany duet, ponieważ od lat, żeby prowadzić działania w takiej instytucji, która zajmuje się bardzo ważnymi, poważnymi sprawami, no to trzeba być jednak zgranym zespołem, prawda? Jak najbardziej. Tak, my się już zgrywamy od poprzedniej pracy, ale rzeczywiście w Centrum Archiwistyki Społecznej od paru lat działamy wspólnie. Ja bym chciała trochę wytłumaczyć się z tego, dlaczego dzisiaj tutaj jesteście, ponieważ ta archiwistyka społeczna jako temat i to, co w ogóle w sobie zawiera, jaki konglomerat znaczeń, warstw i tego, co naprawdę robi centrum, jest tak porywające, że nie sposób o tym nie opowiadać wciąż i wciąż. Gdyby ktoś po drugiej stronie jeszcze nie miał pojęcia, czym jest historia mówiona i czym jest ta archiwistyka społeczna, to co byście powiedziały? Ja bym powiedziała, że początkiem archiwum społecznego jest pasja i taka chęć odkrywania nieznanych dotąd szerzej fragmentów historii. Zawsze proponuję takie ćwiczenie z wyobraźnią na początek. Wyobraź sobie archiwum i co widzisz? Kurz. Tak, teczki. Między innymi. Teczki, dokumenty, kilometry półek. I tutaj w przypadku archiwistyki społecznej trochę się to zmienia, dlatego że oczywiście oprócz obiektów jest ten przymiotnik społeczny, który powoduje, że po prostu buduje się te zbiory razem ze społecznością i społeczność współtworzy takie archiwum. No ale najpierw trzeba znaleźć jakiś temat, to znaczy właściwie nie szukać go, tylko do archiwistów społecznych tematy przychodzą same, bo zaczynają widzieć coś, jakąś historię, która nie została opowiedziana. I to jest historia, to może być historia środowiska, w którym działam, zakładu pracy, w którym pracuję, albo mojej dzielnicy na przykład. Okazuje się, że w mojej dzielnicy sąsiedzi mają do opowiedzenia ciekawe historie. Zaczynam z nimi rozmawiać, zbieram ich zdjęcia, robię wystawę, nagrywam ich relacje, mam materiały i nagle powstaje coś, wokół czego są ludzie, jest zaangażowanie i są zbiory. I to już właściwie, i te zbiory, jeżeli się nimi podzielimy, to już jest właściwie archiwum społeczne. Czyli jak pomyślimy sobie teraz, każdy z nas na dobrą sprawę, o ile trochę uporządkuje materiał, pozbiera go, może zostać archiwistą albo archiwistką społeczną? Absolutnie każdy z nas może zostać i widzimy też jakby, że ludzie z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnym zapleczem, z bardzo różnym wykształceniem, bardzo różnymi zawodami stają się archiwistami, archiwistkami społecznymi i naprawdę tutaj jest najważniejsze to zaangażowanie, czas, pasja i to, żeby też potrafić właśnie zgromadzić wokół jakiejś idei ludzi. I te archiwa, które trwają długo, no to są archiwa, które właśnie potrafią w taką ideę zaangażować inne osoby również. Gromadźmy i angażujmy. Teraz mam nadzieję, że wszyscy, którzy są po drugiej stronie i zainteresowali się tematem, zapłonęli jak pochodnie. Ponieważ przecież mamy mnóstwo historii, chociażby za naszym rogiem. Wyjdziemy z domu, znamy być może sąsiadkę, sąsiada, kogoś, kto ma bardzo ciekawą historię. Może nie wiemy, jak ją włożyć w taką strukturę, jakim jest na przykład archiwum społeczne, ale wtedy co robimy? Ruszamy i odzywamy się do Centrum Archiwistyki Społecznej. Bo czym tak naprawdę wy się zajmujecie? Tak, my wychodzimy naprzeciw właśnie takim osobom, które ten temat znalazły. I jako Centrum Archiwistyki Społecznej po pierwsze edukujemy, szkolimy osoby, które chcą poprowadzić archiwum społeczne lub w ogóle chcą się więcej dowiedzieć na ten temat. I często zaczynamy właśnie od pytania, jak zacząć, ale mamy też szkolenia dla osób bardziej zaawansowanych. Teraz jeszcze zrobię taką krótką promocję naszego działania Akademia Archiwistyki Społecznej, bo mamy nabór do 3 czerwca i to jest właśnie dla takich bardziej zaawansowanych archiwistów. Również rozwijamy narzędzia cyfrowe. Mamy taki portal zbiorespołeczne.pl, na którym zamieszczają archiwa społeczne z całej Polski, które prowadzone są przez biblioteki, przez organizacje pozarządowe, domy kultury, różne inne też, na przykład inicjatywy, nieformalne grupy. I jest ich w Polsce już prawie 800. I my na portalu Zbiory Społeczne prezentujemy zbiory właśnie z archiwów społecznych. Archiwa same je zamieszczają. Można zobaczyć te rozproszone inicjatywy w jednym miejscu. I tu się teraz zatrzymajmy, ponieważ wszyscy, którzy są być może przed laptopem, przed komputerem, przed telefonem, nie życzę, bo przecież dzisiaj jest taki dzień, kiedy można sobie odpocząć od wszystkich tych niezbędnych na co dzień instrumentów, ale jeżeli ktoś już ma w dłoni coś takiego, w którym może wyklikać stronę www.zbioryspołeczne.pl, proszę to zrobić natychmiast, ponieważ to, co tam się dzieje, to jest jakaś nieprawdopodobna liczba naprawdę przeróżnych opowieści i narracji, które już są przez archiwistów i archiwistki umieszczone. To są bardzo różne opowieści. To jest też taka historia o tym, że każda lokalna historia może być bardzo ciekawa. Każda lokalna historia, może nie każda, ale wiele lokalnych historii wpisuje się także w tę bardzo dużą historię przez wielkie H. A poza tym to jest taka narracja, która pozwala łączyć się społecznością. Co to jest za portal i co tam tak naprawdę znajdziemy? No tam znajdziemy zdjęcia, dokumenty, znajdziemy trochę nagrań historii mówionej. Mamy nadzieję, że ta baza nagrań będzie coraz większa, będzie rosła. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że oczywiście tych historii lokalnych jest bardzo dużo, ale to nie są tylko historie lokalne. To są historie związane naprawdę z bardzo różnymi jakby obszarami zainteresowań. To są historie ogródków działkowych, to są historie, mamy archiw w naszej bazie, archiwum społeczne, które zajmuje się psami i tym, jak psy funkcjonują w naszej kulturze. Mamy jak archiwa... psy funkcjonują w naszej kulturze. Na to nie natrafiłam. Tak, i to archiwum będzie brało udział właśnie w archiweście. Mamy archiwa społeczne, społeczności LGBT. To są naprawdę bardzo różne wątki, tematy, historie lokalne. Rzeczywiście chyba są dominujące w nich, ale to właściwie każdy temat, wokół którego jest środowisko, które może coś opowiedzieć, czy historie zakładów pracy, które się teraz bardzo często pojawiają. Widzimy, że one są bardzo popularne i takie doceniane, jakby teraz też to, co się działo w tych zakładach pracy w PRL-u, ale też obecne instytucje zaczynają zapisywać swoją historię, taką oddolną, nie historię oficjalną, tylko historie na przykład pracowników, pracowniczek, które opowiadają o tym, jak widzą swoją pracę, swoje miejsce w tych instytucjach. Także to rzeczywiście tych tematów jest bardzo wiele. Nie wszystkie archiwa z naszej bazy publikują swoje zbiory na zbiorach społecznych, ale jest ich rzeczywiście coraz więcej. I ta świadomość taka, że to dzielenie się ma sens, ale też społeczne opisywanie tych zbiorów, dlatego że na zbiorach społecznych mamy taką funkcję, która umożliwia każdemu i każdej opisywanie, podpisywanie zdjęć, czyli tagowanie ich, tak? Możemy im przypisywać tak i tak, żeby inni uczestnicy potem łatwiej mogli wyszukać interesujące ich tematy, więc to nie tylko angażuje na takim poziomie, no nie wiem, osoby, które szukają do jakichś swoich badań, czy do swoich działań, czy archiwistów społecznych, którzy tam umieszczają swoje zdjęcia, czy inne materiały, ale też wszystkie osoby, które chcą się włączyć w ten ruch, mogą nam pomóc w ten sposób, a to jest też super zabawa. Ja też mam nadzieję, że już w tej chwili nikt nie myśli o archiwistyce społecznej w kontekście kurzu i tego, że mamy do czynienia z czymś starym albo czymś, co jest nieciekawe i nie wychodzi na te... W sumie nie odwołuje się do tych wyzwań współczesnych czasów, bo jak myślę sobie o takim archiwum, to też myślę sobie w kontekście nowoczesności i narzędzi, które proponujecie i których także uczycie. O tym jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy, ale teraz tararam, tararam, tararam. To jest dosyć uroczysty moment. Uroczysty, ponieważ zbliża się festiwal Archifest. Właściwie nie festiwal, ale działania, bo to jest ogromne święto. Nie tylko dla was, ale dla wszystkich tych, którzy już coś zarchiwizowali. Więc czym jest Archifest? No, bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza edycja wydarzenia, które będzie odbywało się co roku i bardzo się cieszymy, że już w tym roku przystąpiło do tego działania tak wiele archiwów, bo 26 archiwów w całej Polsce społecznych. I Archifest to jest taki moment, w którym archiwa społeczne mówią, jesteśmy, zapraszamy, zobaczcie, co robimy, przyjdźcie do nas, obejrzyjcie zbiory, ale też włączcie się w nasze działania. I bardzo różne są te działania, które zaproponowały archiwa społeczne. To są wystawy, spacery, gry, warsztaty genealogiczne, fotograficzne, ale też jest bardzo dużo w tym takiego elementu włączającego i takiego wyjścia właśnie do mieszkańców dzielnic czy miast z takim zaproszeniem, żeby właśnie wspólnie opowiedzieć historię miasta czy dzielnicy. Tak będzie na przykład w Nowej Hucie, Tak będzie w nowo powstającym, właśnie się otwierającym podczas Archifestu Ursynowskim Archiwum Społecznym. Także będzie i jeszcze w Kaliszu. W kilku miejscach w Polsce rzeczywiście można się będzie też bardzo aktywnie włączyć w współtworzenie archiwów. I to już niebawem, bo to od 7 do 9 czerwca. Już trochę zdradziłeś się o tym, to, że to nie jest tylko warszawska sytuacja, ale to Absolutnie. Jest bardzo wiele punktów na mapie Polski. Tak, to jest właśnie tutaj, sobie nawet wypisałam, jakie są województwa. Ja się trochę boję teraz tej sytuacji, ponieważ nie wiem, czy nie trzeba będzie skrócić jej ostatniego utworu, a bardzo bym nie chciała do minuty, ale zaryzykujmy. Nie, ale po prostu nas bardzo się rzeczywiście, że to jest wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, naprawdę jeszcze kilka już nie będę wymieniała, w każdym razie naprawdę prawie w całej Polsce się coś dzieje. I pełen to jest profesjonalizm, proszę Państwa, teraz, jeżeli chodzi o szybkość i jednocześnie zrozumiałość przekazu. I to nas strasznie cieszy, bo naprawdę to też pokazuje, jakby te historie z różnych stron Polski są też bardzo różne i bardzo odkrywanie wielokulturowej historii Białegostoku, czy historii ewangelickich cmentarzy na zachodzie, to naprawdę są bardzo różne jakby i bardzo, myślę, ciekawe dla wielu osób historie i miejsca, ale też te formy, które zaproponowały archiwa społeczne, są takie atrakcyjne, przystępne i zachęcające. Brzmi zachęcająco. To teraz, gdyby ktoś bardzo chciał, a mam nadzieję, że tak jest, wziąć udział w wydarzeniach pod jedną nazwą Archifest w różnych miejscach w Polsce, to gdzie może zaglądać, żeby to miejsce dla siebie znaleźć? Na stronie internetowej Centrum Archiwistyki Społecznej znajdują się wszystkie informacje. Adres strony to cas.org.pl. I to jest świetna wiadomość. Ja od razu też sobie zapisuję. Ja myślę, że też w pierwszej wolnej chwili, czyli pewnie może nie zaraz, ale niedługo po audycji, wszystko umieszczę na moim profilu Agnieszka Obszańska Teren Kultura, a także na profilu instagramowym. Więc ruszy już wiadomość w świat, gdyby ktoś nie miał teraz ołówka pod ręką, a na przykład chciał wybrać się na Archifest, to może sobie tam zaglądać. Czy to będą takie wydarzenia, w które zaangażujemy się wszyscy w jakiś bardzo konkretny sposób, jak ja na przykład, jako zwykła odbiorczyni, ale zainteresowana archiwami, mogę wziąć udział w takim wydarzeniu? Co mogę tam robić? To zależy, gdzie jesteś, głównie od tego. Ty akurat masz do wyboru bardzo dużo wydarzeń w Warszawie. W kilku dzielnicach w Warszawie rzeczywiście są spacery, wystawy, warsztaty, także różne są formy uczestnictwa. Niektóre wymagają zapisów, niektóre są po prostu otwarte. Więc to naprawdę zachęcam tutaj do zajrzenia na naszą stronę, bo to jest wszystko opisane i też tak podzielone właśnie województwami, żeby sobie każdy mógł znaleźć w swojej okolicy to, co go interesuje. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tak zupełnie na sam koniec i nie domykając oczywiście tematu archiwistyki społecznej, który jest bardzo złożony i można by było rozparcelowywać na części pierwsze każdy element związany z archiwistyką. Gdyby ktoś teraz chciał zostać archiwistą albo archiwistką społeczną, to jak ma to zrobić? Od czego znaleźć zacząć? Temat. Po pierwsze, znaleźć coś, co ją albo jego interesuje i coś, czemu jest w stanie poświęcić dużo czasu i zebrać też, zgromadzić wokół tego pomysłu swojego, wokół swojego tematu osoby, które będą chciały opowiedzieć, przekazać zdjęcia, przekazać dokumenty. Wiele archiwów to są po prostu archiwa historii mówionej. Czasami po prostu są złożone z nagrań, opowieści, historii ludzi, którzy się zdecydowali na ich przekazanie. Ja jeszcze zachęcę do odwiedzenia naszej strony internetowej i naszych kanałów w social mediach, a na stronie internetowej znajduje się też podręcznik dla archiwistów społecznych i tam są wszystkie informacje o tym, jak właśnie zacząć. Mhm. Tak, jak prowadzić archiwum społeczne. I myślę, że to też jest taka pigułka wiedzy na ten temat i zachęcamy do tego. Tak, i też tak, myślę, że ten podręcznik, który jest naprawdę super materiałem, też pokazuje, co dalej z tym można robić, bo to nie tylko, to znaczy naprawdę to nie chodzi o zbieranie, bo archiwum się kojarzy głównie ze zbiorami, ale przede wszystkim to chodzi o to, co tworzą te archiwa społeczne, że to jest budowanie więzi, ale też, że te materiały, które zbierają archiwiści, są często bardzo takim punktem wyjścia do kolejnych działań, w sensie powstają na ich bazie spektakle, wystawy, publikacje. To jest to jest materiał do pracy twórczej również, co widzimy bardzo mocno. To się bardzo, na przykład Historia Mówiona jest takim bardzo inspirującym materiałem do działań twórczych. Widzieliśmy to na ostatnim kongresie. Ile projektów artystycznych powstaje na bazie relacji historii mówionej, to jest niesamowite po prostu. I mam nadzieję, że ta historia słuchana przez słuchaczy i słuchaczki jest bardzo ciekawa. Jest z mojej perspektywy, jeżeli kogoś się zainteresowała, no to zachęcamy. zbiorespołeczne.pl albo czas.org.pl. Wspaniały duet. Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka, Karolina Sakowicz z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dziękuję wam bardzo za wizytę i niechaj to będą dla was drzwi obrotowe, bo sądzę, że jeszcze nie raz, nie dwa możemy się spotkać i porozmawiać tutaj o przeróżnych archiwach. No a cóż, złapałam głęboki oddech, bo za nami 2 godziny. Pięknie już zaczyna tutaj wybrzmiewać Brazilian Girls, ale nie w czystym utworze, tylko w remiksie Gavina Hartkisa. Ja dziękuję bardzo za te 2 wspólne spędzone godziny. Agnieszka Obszańska, Anna Regulska, Rafał Wodziński. Mówimy już. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać.